Posłuchajmy grupy Underworld, która tworzy w trzech wymiarach, jeżeli byśmy mieli to jakoś skonkretyzować. Dziś przed nami jest Dinosaur Adventure. We'll be right back. Jeżeli, proszę Państwa, zespół ma do zaproponowania coś ciekawego jeszcze przy okazji ta treść, która jest zawarta w muzyce, jest konkretna, to żadne dodatkowe atrakcje nie są potrzebne w stylu wybuchających armatek, spadających na przykład na spadochronach tancerek, czy w ogóle tego całego show. Przed nami Psychocukier i utwór Śnieg. A teraz utwór, który wzbudził i zresztą cieszy mnie to bardzo duże zainteresowanie. Przypominam, że grupa nazywa się Discrates Ecant, czyli Kartezjusz i Kant, a tytuł piosenki brzmi After Destruction. Loading.

drogą mailową już parokrotnie zwracano mi uwagę, że tego zespołu jest za mało, więc proszę Państwa, wychodzę naprzeciw tym oczekiwaniom i przed Państwem PRL, czyli Rafał Kwaśniewski w utworze Marian. No i tak jak na początku zapowiadałem, dzisiejsza audycja poświęcona jest grupie Massive Attack ze względu na odejście z tego świata gitarzysty Angelo Brasciniego. Posłuchajmy utworu Man Next Door, oczywiście w wykonaniu Massive Attack. so late at night. Always a fussing fart, always a fussing fart, all to the night. I've got to get away from here. This is not a place for me to stay. I've got to take my family and find a quiet place. Hear the bats and pants default. Przed nami, proszę Państwa, grupa Siekiera, która w swoim czasie pierwszy raz występując na scenie festiwalu Jarocińskiego, można powiedzieć, zmiotła całą konkurencję z powierzchni ziemi. Dziś utwór Już blisko. Mniej więcej w tym samym czasie, w którym Siekiera wzbudzała wielkie emocje i entuzjazm, występując na scenach, najpierw jarocińskiej, później w wielu innych miejscach. Jednak jakoś to nie przełożyło się na sukces komercyjny. Zespół się rozpadł, muzycy rozeszli się po innych formacjach, ale to już jest jak gdyby temat na zupełnie inną audycję. W tym samym czasie w Amsterdamie powstała grupa, która nazywała się i nazywa się do dziś Arban Dance Squad, i nie wzbudzając zupełnie żadnego zachwytu, a wręcz nawet przyjmując wiele takich gorzkich słów, konsekwentnie występowała i swój sukces dopiero osiągnęła po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Jeden z ich największych hitów, czyli Deeper Shade of Soul i Arban Dance Squad. My style. Surprise, surprise. So you rub your eyes. Never knew you to yes, so cool as eyes. Hit a fight then, then we'll stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. The blurs but obscure style. Take a long time. What about my deeper shade of ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje pomysły na muzykę, na tematy. To wszystko ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja, życząc Państwu spokojnej nocy, zaproponuję jeszcze raz, proszę Państwa, wejście w ten klimat, w tą specyfikę metafizyczną, którą tworzył Massive Attack. Miejmy nadzieję, tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Tutaj kunst gitarzysty Angelo Brasciniego, który w poniedziałek nas opuścił, jest wybitnie słyszalny, a utwór nosi tytuł Interia Creep. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Polskiego Radia. Kiedy jesteś blisko wszystkich naszych myśli, staje się realne to, co nam się przyśni, i wszystkie słowa wypowiedziane, albo jesteś naszym wrogiem, albo naszym kompanem.